أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وأزلفت الجنة للمتقين. الله جل جلاله مخکې د کافرانو مشرکانو تذکرہ وکړه چې هغه تباہ مال او اولاد هیڅ پایده نه ورګي، او هغه سره مفهومن دا معلومه شو چې مؤمن تباہ مال او اولاد آخرت کې پایده ورګي. اوس الله جل جلاله مسلمانانو ته بشارت ذکر کوي او کافرانو ته تخویف ذکر کوي، یاره ذکر کوي. نو مؤمنانو بارک الله فرمای او اوزلفت الجنت او نزدې بکړې شي جنت للمتقین، متقین خلق تا پرهیزګاران چې چا ځان شرک او کفر او دغه رنگی نفاق او منافقت نه ساتلې وی ګنان نو هغه ته به جنت دې ذکر شي. نو واقعي خبره ده، جنت دا سي یو نعمت ده د مؤمن لپاره چې سترګو یې خول والے دي او باقي کې همیشه والے نعمتونه او همیشه ژوندۍ ده. نشي کله را نيزي کول شي نو انتهایی د خوشاله مقام وي، انتهایی خوشالي کې به مؤمنان او خوشاله به په خپل سترګو باندې کې چې دنیا کې کړی دی او د الله په فضل باندې. او بل طرف تا وبرزت الجحیم للعابین، ظاهر بکڑیشی خکار بکڑیشی جهنم للغاوین دا پار دا کافرانو دا دا گمراهان، ندی تا برا خکار بکڑیشی و دی بہوی نی چی قریب دی چی دی که بہنگا غرزی نو حسرت او ارمان بکی. لکا تبارک اللہ زکی برایشی فلم مارا او ظلفتن سیئا، هر کلا چی دی اوینی اوینی چی نزدی کولشی او دی اوینی نو سیئت اوجوه اللذین بدرنگ بشی آد مخونه دی انتہائی غنجن او پریشان حالت بد کافرانو دی مخونه دی. زکا دی بد تصور که چی قریب دی چې دې کې هغه اوس به موږ ورځي کوو دې ته باندې مدارله دنیا کې یاره ورکه چې شرک او کفر پرې ده. وکیل لهم او دې ته وې لشي دې غاوینو دا چې چا د کفر شت نه پاک کړل نه اينما کنتم تعبدون سشو هغه بوتان اينما اين الذي سشو کنتم جویت هغه بوتان کنتم تعبدون کنتم تعبدون یا کنتم تعبدون حاج تاسو داگه عبارت کهو او تاسو داگه ده شفارس امید ساتو او داگه سر انتمی تللی ما اینما کنتم تعبدون ها من دون اللہ سنشو عبودان چه دا اللہ نالاوی تاسو عبارت کهو یا نور باطل معبودان سنشو چه دا اللہ نالاوی تاسو مسلسل دنیا کی عبارت کهو حالی انصرونکم آیا اغیس تاسو امداد کولی شی؟ یعنی نشی کولی استفام انکار. آیا تاسو مدد کولی شی؟ یعنی نشی کولی زورنا او تاسو خفره ده او ینتصرون یا خپل امداد کولی شی؟ که اللہ در عبود جهنم تولی در عبود باطل جهنم تولی نخپل ځان بچ کولی شی؟ یعنی دا اللہ دا طرف پا باوه دیشی چی اغی خپل زان نشی بچ کولی نتاسو بس بچ کی نتاسو بچ کولی شی امداد کولی شی ند خپل زانو می امداد کولی شی چی خپل زان نا اغا عذاب اغا دبکی. اللہ تعالی فرمائی چه فکوب کی بو فیها هم والغاون کوب کی بو کب کب عربائی کے علول رالو دویلی کی شاید چه پشتو کم دا کباب لبس دا کب کب نی زکا علول رالو کبابم علو یی راڑی گی نو دا دی وجنا کب کب اولتکول علول یوشه نو جهن اولتا بکلی چه جهنم تا بوش اولتا با جهنم تا آوارو غردش نسو کو اللہ تعالیٰ فرمائی هم داغ سرداران داغ عبادت کون کی دا کافران نا هم داغ بوتان داغ باطل معبودان والغاونا او دا دی دا عبادت کون کی دا گمراحان دا کافران او مشرکان دی بموستشی نو فکم کی وہ اولتا بکلیشی دی فی ها پر جهنم کی هم دغبوتان و معبودان والغاون او دک عبادت کون کی دی دغ سرداران دی و جنود ابلیس اجمعون او لخکر دی ابلیس اجمعون پیو زیبان نو دی ابلیس لخکر پی انسانانو کی مشتا چی داغ محنت کی او پی شیطانانو کی مشتا پاو پریانو کی مشتا چی داغ محنت کی او داغ پخپل نسل کی مشتا چی داغ محنت کی شکم دا شیطان محنت کئی نو دا شیطان لخ کر دے که انسان کی دے او که پیری کی دے او که داغ پخپل نسل کی دے داغ چکم لخ کر دے نو دا با ام اولتک لیشی و جہنم تبا اغاو غردو لیشی اللہ جل جلالو ہو دا دیس خبر دی جا کرا نکل گئی چی دی بیتا اندکی که خو اللہ ہو اللہ ملعیوب دے او اللہ تعالی علم ہو عجیبا علم دے لا شوی ندی والد جی کمی خبری کی اللہ تعالی گرا نکل گئی اللہ فرمائی قالو وهم فی آئی اختصیمون قالو دا عابدان بووی چکم عبادت کلے کافران مشرکان پدا سے حال کے بووی وهم فی آئی چی دی بوی فی آئی پدی جہنم کے یختصیمون جگڑی بگئی والسرا لگیا بی دا شیطانان او دا شیطانان خبر منو کی دا کمابودان او داغی عبادت کو ان کی باطل معبودان او داغی عبادت کو ان کی دی بیو بل سر جگڑی گئی نو دی بو ایتاللہ ان کننا لفی دولار مبین تاللہ دا عابدان بو ای باطل عبادت کو ان کی دبوتو تاللہ کسم پا اللہ باندے ان کننا انہو کننا شان دادے امونگا لفی دولار مبین پا گمراہ اخکارک دیر الوی اخکارک گمراہ کی براتو نن راشه دی اعترافو مشرکم اعترافو کو کافرم اعترافو او کو ہے اعتراف سا پیدا نور دی قسم او خوڑو جہنم کی با قسم او خوری چه قسم می دی دا اللہ بزاد بانی چه مونگ اخکار غلطه کی برا دو نو غلطی که بیا رستو سڑی او منی چه کل ٹیم تیر شینا بیا پیدا نور دی نو دی که خپل غلطی ہوئی نیو کپا اللہ قسم او خوری ہو دو دنیا اعترافو کی ہو دنیا کی دیتا اعتراف پیدا ورکول او خیرت کی اعتراف پیدا نو آگی مومن لمنن گناہ پر خود البکار دی زبال دا مرک بوقت کی نادیم نزی ما من احد یموتو اللہ نادیم بیا نادیم ای نو مومنم نادیم پا گناہ بانده و کافرم نادیم پا کفر بانده نیک بندم نادیم پا دیم ری چی اغا ہوئی چی ارنی کی میول دیر نکلا ہر سڑی او جلک افسوس کئی دا مرک بوقت نو دی با علت اعتراف ہوگی او قسم بخلی چی منگا پخکارا گلتے کی ولی از نو سووی کم او باوی دی باطل معبودانو تا کاغا بوتان دیو که ارسوک چی دی او باوی تا منگ پخکارا گلتے کیو از نو سووی کم چی تاسو منگا برابر کرے وی دی رب العالمین دی رب العالمین سا رب العالمین پالون کے دا مخلوقاتو دا کائناتو سرا منگا تاسو برابر کردو لے دی کانو تا بولی نو کانو سرا خبری نکی گی هو دا خبر د ندامت دی یو خبر سړی کوي د خبر کول لپاره چې سړی جواب راکړي یو خبر د حسرت ای خبر ای او مراد دا غینا حسرت او افسوس لکه سړی یو مونډای باغې ټکر خړلې لته ورور کی چې استاد الله سره ما لخوا خوب ده نو دا مونډای خو جواب نه ورګي خو حسرتن دا غې سره کلام کوي غر ته استاد الله سره ضرر غړلې صحیح نه حسرت کی په دغه باندې ورنه غر سره خبرې نه کی ردیم چې دی بوتانو سره کینو دا حسرت کلام دی چې تاسو د لازمون خرابیو چې تاسو مونږه رب العالمین سره برابر کړی دی او که پرشتي نه راغی سره کلام کی هو غلطی به خپل خی مونږه په خطا کې مونږه په غلطه چې تاسو در رب العالمین سره برابر کړی دی وما اضلنا الا المجرمون او دوی به وی چې مونږه اعتراف بیا اعتراف ذکر کوي الله تعالی چې دی بلته اعترافونه کوي وما اضلنا الا المجرمون ندی گمراه کړی مونږ لره مگر مجرمان شیطانانو زمونږ مشرانو شیطانانو دغه رنګ زمونږ ناکاره مشرانو لیډرانو چې کوم جرم پرست او د پیغمبرانو دشمنانو نمونږ یې خطا کو وما اضلنا الا المجرمون رب شي دوشته ما کې ربنا ان اطعنا سادتنا وكبرنا فضلنا السبيل دی به خدای پاک مونږ د خپل لیډرانو د خپل لوی خلکو د غیټه تابعداري وکړه زمون نه لاره نو بیا باندې غلط غلط ویني خورن دنیا کې یا د عداوت د وجنا یا د دشمنی د وجنا یا د لالچ د وجنا یا د سرداري د وجنا د حق نه انکار کوي خو ال تکي وستر کې وګړي فرعون خپل بچی نه وخت ابو جهل خپل سرداري ماتول نه وخت خبره نه ده دا د عوارضو د وجنا د حق نه انکار کوي خو ال تبیا د دې انکار اعتراف کوي وجب بیان کی چې مون په خطا و دلته د سرداران وي اول ته بوته مجرمان خبر نه ده وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين بس نشته د زمونږ لپاره من شافعين سوک شفارس کوي څنګه مؤمنانو لپاره پیغمبران شفارسونه وکړو او دغه رنګي انبياو شفارسونه وکړو مؤمنانو شفارسونه وکړو شهداو شفارسونه وکړو نو دغه رنګي زمونږ لپاره سوک شفارس ولم نشته ولا صديق حميم ولا صديق حميم او نيو دوست حميم حميم گرم دوست او يا صديق عربی کې صديق حميم یو صديق ملګری یو صديق حميم نه تفسیر کبیر ولا علامه بخر الدين رازی وايي صديق حميم نه مراد صديق خالص ملګری ادي کې مظهری والا یو عجیب نقطه ذکر کړی وې دې چې زمون د پاره څوک شپارس کوونکی نشته شپارس کوونکی لفظ جمع دی او صدیق لفظ واحد دی مفرد دی نو یې که شپارسیان سی وای دوستان کم ملایي خبره مې انده لګا دوستان هغه کم ملایي ګو شپارسیان زیات مل شپارسی اوسړې چا باندې کار په شیزان سره الله سونی سی بس به قبل از مخه لور سلام په منکه خپل کار دی وای او دوست چې کوم دی چې هغه دوست خبر نه در چې کوم دوستي خالص دوست حمیم دوست دا ډېر کم یو هغه دوستاني نن تاسو سره ملال له سبا ستاسو دشمن سره ملال نو پته ولګي چې ستاسو دشمنان دي یو د ښکارا دی یو دی پټ دی اگر به وي چې نن تاسو سره ولال له سبا بل سره ولال نو ته پوه شئ زما دو دشمنان دي یو ښکارا دی ما سره دی او بل سره نه صدیق حمیم دې دنه صدیق حمیم خالص دوست چې په سخت کې په کار راشي او په مشکلاتو کې په کار راشي ناګه دی ویلګي او دا لفظ قران مفرد ذکر کوي دوستان کم دي او شفاعا ډیر دي اذن کې حمیم مفرد دی خو جمعم کې د شیدا جنس دی نشته د زمون د پاره څوک دوستان ګر دا معنی هم کولی شي او حمیم معنی بعض مفسرینو قریب کړی دی څوک قریبی دوست فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين كاش تمنوا دا تمنا د حسرت او د افسوس دا فلو ان لنا كره كاش چې وزمون د پر یو پیرت ل دنیا دا فنكون من المؤمنين نو مونږ د جان د مؤمنان عزم او اراده به التدای خدا خبر یاد او ساده دا مخ کې و مسی بار کې تیر شوی دا کدی دنیا ته د جهنم نه رام شي ولو ردوا لعاد والله بيني ددي عمل برکای خبر نه اندل کدی دنیا ته رام شي نه ددي عمل بدکای ولو ردوا لعاد کدی الله واپس مشي دک عمل بی نو فنکون من المؤمنین من بيد مؤمناننا الله تعالی فرمای ان فی ذلک لآیه د ابراهیم علیه السلام کو واقعه کی میولی عبرت یولی دلیل دی والله فرمای و ما کان اکثرهم مؤمنین اکثر خلق پای کی ایمان نه ورول دایان ساته په هر واقعیه کې الله دا الفاظ وی و ما کان اکثرهم مؤمنین او کته سو ګره نو د صورت په ابتدا کې الله تعالی ویلو نبی علیہ السلام ته لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین قریب د چتزان هلاک کې دی ایمان نه راځي په دې خبره او په دې مهنت باندې ځان هلاکت ته ورځي چې د مشرکان ولې ایمان نه راځي تسلی ورکړه نو دا هغه تسلی ده پر ار واقعیا الله دلته شارټ کټ ذکر کړي او اخر کې نبی علیہ السلام له تسلی ورکړي چې ګوره پیغمبر ډیر مهنت کړی دی هو ما کان اکثر هم مؤمنین اکثر به ایمان راوړي نه ده لہذا تم دومره مشکت ځان هلاکت ته مغرزو دی کې اکثر خلک اکثر اهل مکه ایمان او اغه نه راړي ک نه راړي نه جنور پیغمبرانو نه راوړي غي مهنت کړی دی لہذا تم مهنت کوه کدی نه راړي نو چې څنګه انجام اخیری الله تعالی دا غي کړی دی داسې انجام به الله تعالی اخیری دې ورځي وما کان اکثرهم مؤمنین الله فرمای اکثر خلکو د دینه ایمان نه راوړي و ان ربک له هو العزیز الرحیم ابراهيم عليه السلام داغر وارو لوط عليه السلام خپل بيبي وزاره سګسان او سربس لکو کسان ایمان نه وړه ما کان اکثر مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم او یقینا رب ستا چې له هو العزيز خامخ غالب دی هغه چې دی غالب دی بني سلوکي الرحيم هو مهربانم دی تاخير د عذاب کې الله تعالی عذاب رسته کوي او مقهر انسان ته الله تعالی په دنیا کې اغه مکوکه دا واقعیا حضرت ابراهيم عليه السلام ورسېد و غزلفت الجنه دون دي بکړي شي جنت المتقين پرهیزګارانو تا و برزت الجحيم وکړه بکړي شي جهنم للغاوين او کافرانو تا وقيل وبويل شي لهم دويتا اينما كم زديا بوتان كنتم تعبدون جتا سو اي عبادتم کولو داغي من دون الله ما سوا د الله نا هل ينصرونكم يا غيستا سيمدات کولشي ايج دي الله به نشي کوله او ينتصرون يا خپل امداد کولشي د خپل ځان چې ځان عذاب د پکې تاس نه د پکې او ينتصرون يا ځان له انتقام استشي او ينتصرون يا خپل انتصار او امداد کولشي خپل نشي کوله نستاسو نه خپل فکوب کی بو فیا اولٹا بکلیش دی پیا دی جہنم کی اوہم دکم آبودان والغاہون او دا عبادت کون کی وجنید وجنود ابلیسا او لخکر دی لخکرون دی ابلیسا وجنود ابلیسا اجمعون او لخکرون دی ابلیسا اجمعون پیوزے قالو ابوائی دا عابدانو چا دا دا شیطانانو دا خپلو معبودانو دا پداسه حال کې وهم چې دوی ټول فيها پر جهنم کې یختصمون جګړې بکې د خپل معبودانو سره خپل خدایانو سره بلاندې وتی نو دا عابدان بوته وای تلای قسم پالا باندې ان کن یقینا مونږه لفی ضلال مبین په گمراه ښکارا کې از د دې وجه نو سوي کوم چې مونږ تاسو برابر کړی وای په عبادت کې به رب العالمین د پالون کې د مخلوقات سره و ما اضلنا ان دې گمراه کړی مونږ لر دنیا کې الا المجرمون مگر جرم کوونکو شیطانانو زمون سردارانو او بیا بووی فما لنا من شافعین حسرت بوکی فما لنا پس نشت ده مونگ ده پارا من شافعین سوک شفارس کون کی ولا صدیقین حمیم او سنسگرم دوستو او نسکریبی دوستو او خالص دوستو فلو ان لنا کچریوی ده مونگ ده پارا کرتن واپسی او کرت دنیا تا فنکونا پسوی با مونگا پس شوی با مونگا من المومنین ده مومنانونا ان فی ذلک یقینا اللہ فرمای په دې کې لایت خامہ دلیل او عبرت چې الله حق فرست د نجات ور کوي او باطل فرست الله تعالی په جهنم دوی وما كان اكثرهم الله برمائن و اكثر ددين مؤمنين ايمان لولون كي وإن ربك و اكنان پالون كستا چه ده اي پیغمبر لهو العزيز و همهاغا العزيز و عالب ده پنسلو بانده الرحيم و مهربان ده پتاخير ده عذاب سرام الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه سلام الله عليه وسلم نسيب الله رحمه نسيب من رب السنا ما دشان نسيب كان درازي شكري وانا ما نسيب صلى الله عليه